चुनाचे जब मूसा उनके पास हमारी खुली हुई निशानियां लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा, ये कुछ नहीं बस बनावटी जादू है, और हमने ये बात अपने पिछले बाप दादों में नहीं सुनी।